पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी, पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी, जो बात हुई है आज हो, जो बात हुई है आज कहाँ वो बात होती थी। पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी, पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी। झिमिर झिमिर झिम बरस घटा, झिमिर झिमिर झिम बरस घटा, दिल में चले है अंगारा। झुनक झुनक झुन बहती हवा, करती है कुछ तो इशारा। झिमिर झिमिर झिम बरस घटा, दिल में जले है अंगारा। झुनक झुनक झुन बहती हवा, करती है कुछ तो इशारा। ये कैसी आग लगी, ये कैसी प्यास जगी, पहले भी सनम ये सुहानी बरसात होती थी। पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी, पहले भी रोज अपनी मुलाकात होती थी, जो बात हुई है आज हो, जो बात हुई है आज कहाँ वो बात होती थी। बरखा की बूंदों में छुपा कोई नशा, बरखा की बूंदों में छुपा कोई नशा, संभले संभाले ना जवानी। आके लग जा तू मेरे सीने से जरा, रहती है रुत मस्तानी। बरखा की बूंदों में छुपा कोई नशा, के लग जा तू मेरे सीने से जरा, कहती है रुतु मस्तानी। प्यार तुझे करता है दिल, फिर क्यों भला डरता है दिल। जैसे आज है पहले तू न मेरे साथ होती थी। अपनी मुलाकात होती थी।